Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 maja. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze głosy za moment trafią do urn. We Francji początek drugiej tury wyborów prezydenckich. Prezydent Duda z zagraniczną wizytą w Afryce odwiedza Etiopię. Są ciche i ekologiczne. Pojazdy na prąd zjechały do Żyrardowa na Mazowszu. Na początek Francja i start dogrywki w wyborach prezydenckich. To ona zdecyduje, kto z pary Marine Le Pen. Emmanuel Macron zastąpi François Hollande i wprowadzi się do Pałacu Elizejskiego. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. O 8 rano w całej Francji metropolitarnej czynne będą lokale wyborcze. Ich zamknięcie zaplanowano na 19, a w kilku największych miastach kraju na 20. O tej porze kończy się cisza przedwyborcza. Wtedy podane zostaną pierwsze wstępne i szacunkowe wyniki drugiej tury. Wcześniej, bo już wczoraj, głosowano na Antylach, w USA i Kanadzie, Polinezji Francuskiej, ale jako pierwsi do urn poszli mieszkańcy wysp Saint-Pierre i Miquelon, położonych u wybrzeży Kanady. Mimo śniegu i zimna, frekwencja była duża. Trzeba dokonać wyboru, a więc głosujemy. Głosowano w słońcu Gwadelupy i Gujany, a także w Waszyngtonie i w Montrealu, gdzie kolejka do lokalu wyborczego przekraczała 3 kilometry. Ludzie stali po 3 godziny w ulewnym deszczu. Te wybory są inne niż wszystkie dotychczas, dlatego bardzo ważny jest udział w nich. A frekwencja jest wielkim znakiem zapytania. Wielu zwolenników skrajnej lewicy i socjalistów chce się wstrzymać od głosu. Tego obawia się Emmanuel Macron, bo elektorat Marine Le Pen jest niezwykle zdyscyplinowany. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Etiopii. Przez najbliższe 3 dni będzie zabiegał o poparcie krajów Afryki dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będzie też wspierał polskie inwestycje. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił jeszcze przed wylotem, że Polska jest zainteresowana większą współpracą gospodarczą z Etiopią. Polska szuka miejsc inwestycyjnych w Afryce. Etiopia jest w tym przypadku szczególnym krajem. Jak wiadomo, w takich krajach sygnał od prezydenta o tym, że polskie państwo jest zainteresowane tym, żeby otwierać się na biznesowe partnerstwa z krajami tamtego regionu, ma bardzo duże znaczenie. Po południu prezydent pojedzie do Adamy, gdzie mieści się montownia polskich traktorów Ursus. Jutro weźmie udział w dwustronnym forum gospodarczym. Brytyjskie Kaus przystrojone w biało-czerwone barwy. Mieszkańcy obchodzą 75. rocznicę obrony miasta przed niemieckimi nalotami. Dużą rolę odegrał w niej polski okręt ORP Błyskawica, dowodzony przez kapitana Wojciecha Wranckiego. Adam Dąbrowski. Mieszkańcy Kaus pamiętają o okręcie, który dopomógł im w ciężkich chwilach. Tak było zresztą od początku, mówi mi pani Janina, córka kapitana Wranckiego. Kabina ojca była pełna kwiatów, że byli tacy wdzięczni wszyscy. Działa błyskawicy były tak rozgrzane od obrony przed nalotem, że trzeba je było wchłodzić morską wodą. Dodaje Robert Zapalski z londyńskiej ambasady. A dziś? W planie połączenie radiowe z Błyskawicą, która obecnie znajduje się w Gdyni. A poza tym... Parada z udziałem orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Cały czas mieszkańcy wyspy mogą też wsiąść w ponton i zwiedzić polski okręt Gniezno, który przybył tu specjalnie na tę okazję. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Kaus. Produkowane w garażach i seryjnie, warte od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy. Luksusowe samochody elektryczne, skutery, go-karty, trójkołowce, segwaye, skutery, hulajnogi czy rowery elektryczne. W Żyrardowie trwa 2-dniowy zlot miłośników pojazdów elektrycznych. To jest hulajnogo, deskorolka, 48 V i 800 W. To jest mój oryginalny pomysł. Te konstrukcje to są samoróbki. Przyjemność z użytkowania swojej konstrukcji jest ogromna, szczególnie, że są to konstrukcje, które dużo potrafią. Jest cisza, spokój, płynne ruszanie, płynne hamowanie. To jest Tesla Model S, 85 kWh bateria, 3-letnie auto. Wsiedliśmy do tego, przejechaliśmy się 24 godziny na urlopie, mieliśmy wynajęty ten samochód i od tego czasu żeśmy zachorowali. No po prostu emocje wywołuje bardzo pozytywne, bo jeździ pięknie, jeździ cicho, jeździ zdrowo. To jest całkiem inna jazda. Zlot na torze kolarskim w Żyrardowie potrwa do niedzielnego popołudnia. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na Podkarpaciu i w Małopolsce, a w województwie pomorskim przed intensywnymi deszczami. Padać może dziś wszędzie. W Gdańsku zaledwie 9 stopni, w Szczecinie 13, w Łodzi 14, w Kielcach 15, w Lublinie 18, a w Przemyślu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy bardzo, bardzo, bardzo. Bartka. Bartka. Myślałam, że powiecie serdecznie naszych zagadkowych słuchaczy, ale was oczywiście witamy także. Marianna, panna Marianna, która ostatni raz odwiedziła zagadkową niedzielę. Rok temu. No i pan Bartek, który jakoś niedawno u nas był. Całkiem niedawno. Jeszcze tydzień temu i chyba dwa tygodnie temu. Ojeju, jeju. Moi drodzy, skończył się długi, długi, bardzo długi weekend. Tak można powiedzieć. Przyjemnie było? Tak. Mhm. Coś ciekawego robiliście? Tak. No i tu kropkę postawimy, czy coś jeszcze powiecie? Ja siedziałam sobie w Berlinie w wygodnym łóżeczku, trochę zwiedzałam. Trochę jeździłam na wrotkach cały czas praktycznie. To wyjazd był? Rodzinny wyjazd? Nie, rodzinny, dwuosobowy. No, a ta druga osoba to kto? Moja mama. No to jak to nie rodzinny, to rodzinny? Rodzinny. No chyba tak. Bartku, a ty? Co ciekawego ja robiłeś? Przez ostatni tydzień wyjechałam do Zakopanego z kolegami na moją działkę. Byłem tam dosłownie tydzień. Było trzech kolegów, ale każdy kolega przywiózł ze sobą mamę, tatę plus rodzeństwo. Ładnie, czyli nie mama, tata, kolegę, tylko koledzy, mamę, tatę. No to całkiem spora grupa się zebrała. Tak, bardzo dużo było osób. Na szczęście wszyscy się zmieścili. No więc przez cały wyjazd zwiedzaliśmy. Trochę psociliśmy, a dorośli rozmawiali. I nie psocili. Nie, no może trochę. Cieszę się bardzo, że wypoczęliście. Były takie dwie grupki. Dzieci, mniejsze dzieci, dzieci w moim wieku. I te większe dzieci. I te większe dzieci. Największe. Tak. Mam nadzieję, że zagadkowi słuchacze także wypoczęli, ale skoro jesteśmy tacy pełni energii i sił, to możemy zaczynać? Zaczynać, oczywiście. Aha. Elżbieta Malinowska ten program realizuje, Marek Pawlukiewicz czuwa przy telefonach, a w studiu Mania, Bartek i ja, Katarzyna Stoparczyk, to co? Wyruszamy w świat. 5, 4, 3, 2, 1, fire! If you want to fly with Eagle Sun, you need to learn to live your life like one. Look at what I'm doing, look at what I've done. If you wanna fly with the Eagle Sun, well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking, now you've stopped to grow. I watch over you as you fly, fly, fly. Little baby, I can't be your sky. And when you see that horizon, believe in what lays beyond. And when you feel and nothing but confusion, the wind against you can be used to fly on. You're gonna fly, fly on. You can plan and plan, and you can just you gotta dig in deep, you gotta find your groove. Sing to your rhythm, mama, sing to your pain, pain, pain. Let nobody take your voice away, no, no. eagles do, as eagles have done, done, done. And they wanna fly with the eagle's son. You're gonna fly, fly, fly, fly, fly. You're gonna fly, fly, fly. Moi drodzy, zagadka numer... jeden. Tak nas zaskoczyło to, że piosenka się skończyła. Dobrze nam się rozmawiało. Ale teraz mam nadzieję, również dobrze się będzie nam rozmawiało, ponieważ podpowiadamy i odpowiadamy. Kto podpowiada? Pani. No i właśnie tak będzie. A kto odpowiada? My. No to zobaczymy, jak wam pójdzie. Ale niekoniecznie musi być to dobra odpowiedź. No, mam nadzieję, że na początku nie od razu wpadniecie na właściwy trop, bo bardzo byłoby wspaniale, gdyby na właściwy trop wpadli zagadkowi słuchacze. Ale starajcie się. Wśród wielu ludów Europy nasz bohater był uważany za zwierzę, i to jest podpowiedź, prawda? Mhm. Które przynosi szczęście i urodzaj. Gołąb? Jeszcze jakiś pomysł? Feniks? Odpowiedź brzmi... Dobrze, przyjmuję tę odpowiedź. Na tym etapie najwybitniejszy przyrodnik starożytności, który nazywał się jak? Grecki filozof. Archimedes? Arystoteles. Brawo, Mańka. Uważał, że bohater naszej zagadki znika gdzieś jesienią i zapada w zimowy sen. To jest niedźwiedź albo gryf. To powiem wam, że on w ogóle nie miał racji. To znaczy ten filozof. Dorosły bohater naszej zagadki nie potrafi ani rozmawiać, ani śpiewać nawet. Ojej, a to jest zwierzę nadal, tak? Nadal to jest zwierzę. No do dobra, samego no końca to będzie zwierzę. Może wiewiórka. Dość często natomiast odzywają się jego pisklęta, które domagają się od rodziców jedzenia, a brzmi to dosyć dziwnie, bo ni to miauczą, ni syczą. Możecie udźwiękawiać tą audycję. Miau. Ni to miauczą, ni syczą. No, bardzo ci dziękuję za ten syk. Ni to świszczą. Dobra, Mańka. Ni to chrapliwie popiskują bartwu. No, to trochę lepiej wyszło, ale to tak jakby prosie, wiesz, ale to nie, piskle i prosie niewiele ma ze sobą wspólnego. A wszystkie one są zwierzętami stadnymi. Boże. Które łączą się w pary lub kolonie lęgowe i polują w grupach. Lwy? Lwy, pisklęta. Dżownice? Żyją długo, bo niekiedy nawet i 30 lat. Żółwie? Nie, żółwie stówy. W trakcie nie lotu... Nie, to beże? W trakcie lotu, jakie lwy, jakie żółwie, ludzie. Nie toperze? W trakcie lotu, nie, toperze. W trakcie lotu sprytnie wykorzystują prądy wznoszące, co pozwala im oszczędzać siły potrzebne w dalekich wędrówkach. Słoiki? Słoiki? Słoiki. Słoiki. Ani słoiki, ani słoiki. Budują potężne gniazda, do których przylatują każdego roku. Bociany. I co roku właśnie... przylatuje do nas około 41 tysięcy par ze 160 tysięcy żyjących na całym świecie. Dużo czy mało? Bociany? Dużo. Dużo, mało. Prawda? Mało? Jedna czwarta całej populacji. To chyba dużo. Nie, mało. Słuchajcie, zrobimy tak. Ostatnia szansa. Mańka stawia na... bociany. A Bartek stawia na lwy. Dobra. Nie, ona stawia na lwy. Dobrze, nie, ja stawiam na bociany. Ja ale mówiła, że na lwy. Nie, nie, to nie. Był żart. A ty stawiasz na... nie toperze. Tolka banana. Nie toperze. Dobrze, może to teraz... też tolek banana. Zaprośmy pana Mieczysława Gajdę, który rozwieje nasze wątpliwości. Z archiwum zagadek. Dziobem czerwonym kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, stuka. Leci na łąkę i żabek tam szuka. Kle, kle, kle. Nie do końca pan Mieczysław ma rację, ale myślę, że uprościł, bardzo uprościł. Numer telefonu poproszę teraz.

Mogą być. No dobrze, bardzo cię zrozumiałe. Pozdrawiamy cię, Filipie. No, bardzo. A jeszcze mam pytanie jedno. Zdaje się, że w zagadkowym... O, jak Bocian się cieszy. No pewnie, że tak. Śpiewaliśmy nie jeden raz tę piosenkę, ale za każdym razem było to wykonanie premierowe, ponieważ za każdym razem inni artyści brali w tym udział. I teraz tak, Filipie, czy znasz taki wiersz bądź piosenkę Była sobie żabka mała? Tak. A spróbujesz zaśpiewać? Tak dobrze słuchaj, to nie pamiętam. Bardzo dobra odpowiedź, to znaczy proszę mi pomóc, tak? Ale spróbujesz włączyć się do naszego śpiewania? No tak. Proszę bardzo, nie śmiejemy się. Marianna, Bartoszu, uwaga. Była sobie żabka mała, która mamy nie słuchała. Rerekumku, która mamy nie słuchała. Mam bardzo dobre wspomnienia z tą piosenką, ponieważ pierwszą audycję, którą grałem na gitarze, to właśnie była była sobie żabka mała. Filipie, ale bardzo dziękujemy, że się włączyłeś do tego naszego śpiewania. Pozdrawiamy serdecznie. No i mam nadzieję, że z nami zostaniesz jeszcze chwilę. Tak, będę dzwonić. Dziękuję. Każdą niedzielę, żeby się zadzwonić. No to trzymam kciuki, żeby się udawało. Wszystkiego dobrego. I cóż, a my tutaj zmagamy się z zagadką numer 2. Gotowi? Tak, jeśli gotowi państwo, to tak, słuchawki bardzo ściągamy gotowi. Delikatnie. I uwaga, uwaga. Zdaje się, że warto powiedzieć jeszcze... Wiem, kilka może gard zagadek odnośnie jeszcze bociana. Budują duże, koliste gniazda w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich. Gdzie te gniazda budują bociany? Na słupach energetycznych. Na słupach, na drzewach, na... I na kominach, nie. Na dachach, jasne. Na dachach i na latarniach. Lub innych wysokich obiektach. Używają w tym celu warstwowo ułożonych... Gałęzi. I zdziobełek. No tak, które skośnie przetykają takie witki, a wyściółkę układają ze słomy, torfu, łajna. Wiemy co to. No, wiemy. Papieru albo na przykład ze szmat znalezionych na wysypisku śmieci. Tego samego gniazda ponoć używają wiele lat, ale każdego roku poprawiają jego konstrukcję. I teraz uwaga, jak sądzicie, ile lat mogło mieć najstarsze gniazdo nad bocianie, rzecz jasna, na trop którego wpadli ludzie? 100. Bartek, a ty, jak myślisz? No, coś obok 100. Plus 300? 400. 400 lat. Boże. A jak ciężkie może być takie stare gniazdo? Moim zdaniem tak do 20 kilo od 10. A twoim zdaniem? Moim zdaniem od 20 do jakichś 40 kilo. A moim zdaniem takie gniazdo może ważyć tonę albo dwie. A, no właśnie. A to teraz tak. To, co mam na myśli, na pewno nie jest przysmakiem bociana. Czy jesteśmy gotowi na zagadkę numer 2? Oczywiście. Tak. Liczy ponad kilka tysięcy lat, a jej ojczyzną są najprawdopodobniej Chiny. Sójka? Ja coś mam z tą sójką dzisiaj. Tak, dzisiaj masz coś z tą sójką, ale sójka to nie jest, mogę tak powiedzieć. Mhm. Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. W starożytności była po prostu biała. Dopiero w XVII wieku w Holandii wyhodowano barwną jej odmianę. Czy coś gdzieś nam? Bawełna? Dzisiaj głównymi ekspertami, przepraszam, w temacie naszej bohaterki są Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone i kraje Europy Środkowej. Banknoty. Banknoty. Ta roślina ma mnóstwo witamin. A, to roślinka. Mhm. Drzewko. Ani banknotowe. Sójka, ani banknoty. Porcelana. Ani porcelana też na pewno nie. Wśród 100 jej odmian znajdują się odmiany o kolorze żółtym, czerwonym, a nawet ciemnofioletowym. Róża? Co ciekawe, nie we wszystkich krajach bohaterka naszej zagadki uznawana jest za warzywo. W Portugalii uchodzi za owoc. A to wszystko za sprawą narodowego produktu kulinarnego, dżemu, który produkowany jest z tej właśnie rośliny. Pomidor? No może być, o Boże, ile jest nam roślin. To jest, może być agawa, opuncja indyjska, nie wiem. Ale może to być, może nie banany. Te kolory może coś wam mówią. Marchewka? Nie. W kuchni polskiej jest równie popularna jak ziemniaki. Najczęściej dodawana jest do zup, surówek i sałatek. Można ją jeść na surowo, ale świetnie smakuje też na ciepło. Bataty? Tak niepewnie, mataty? No to posłuchajcie, dwie podpowiedzi jeszcze, ostatnie. Dzięki obecności dużej ilości błonnika pomaga regulować pracę przewodu pokarmowego. Pomogłam wam bardzo? Nie. Bataty. Zabija szkodliwe bakterie w jamie ustnej i pomaga zapobiegać próchnicy. I to jest moja ostatnia odpowiedź. Bataty. Ojej, pani Krystyna Kwiatkowska wie i podpowie. Nawet królik wie, że jest zdrowa. Ma natkę zieloną, a cała pomarańczowa. No to teraz czekam na zagadkowych słuchaczy, podpowiadając raz jeszcze, jak brzmi numer telefonu. 22 i 7 trójek. Halo, dzień dobry. Dzień. Czy tam jest Weronika? Halo, halo, to już my, Zagadkowe Studio. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie, Weroniko. Skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. A kto ci podpowiada? Tata. Świetnie mieć tatę koło siebie, prawda? Tak. Weroniko, to powiedz nam, prosimy cię bardzo, jak brzmi odpowiedź na nasze wszystkie pytania? Marchew. No jasna sprawa. A te marchew to najbardziej lubisz w jakiej potrawie? Surówki. O, to świetnie, bo na dodatek te surówki są jakie, drodzy państwo? Zdrowe, zdrowe. I to brawa. Jak? Pewnie, że taka potem taka ładna cera jeszcze. Taka brązowa, jakby słoneczko musnęło się robi. Weroniko, czy ty dzisiaj pomożesz w gotowaniu obiadu niedzielnego? Tak. Mhm, no to może marchewka przyda się. Jak tak. myślisz? A masz jakiś plan, co ugotować na obiad rodzinie? Co takiego? Zupa. No pewnie, że tak, przydałaby się jakaś dobra pożywna zupa. Koniecznie z marchewką. Pozdrawiamy cię serdecznie. Marianna. Marianna, Bartek i... Pozdrawiamy i pozdrów tatę i podziękuj. Na... My też dziękujemy, bo sami nie wiedzieliśmy. Wszystkiego dobrego. Super. No cóż, a ja mam dla was garść ciekawostek, rzecz jasna. Surowa lub starta, oczywiście co? Marchewka. A może być używana, by wspomóc gojenie ran, skaleczeń i stanów zapalnych. Naprawdę? No tak mówią eksperci. A gdzie są eksperci? O! Wielu jest ekspertów. Ci, z którymi się kontaktuję, są zagadkowi, ale kompetentni. Pomimo tego, że bohaterka naszej zagadki jest, jak wiemy już, nie jest samolotem, ani sójką, ani porcelaną, tylko... Marchewką. Warzywem. Rewelacyjnie sprawdza się jako główny składnik ciast. Czy ktoś z was upróbował ciasta marchewkowego? Tak. Niestety. A, nie jest twoim ulubionym. Nie, nie. Ja lubię ciasto z owocami, ale jakoś marchewka mnie nie przekonuje. U mnie zdrowe od razu się przekreśla, więc... Ojej, no to nazywaj sobie niezdrowe, a jedz zdrowe. No to niestety tak nie działa, bo moja mama mówi, że nie słyszę się coś tam w umyśle, więc... Dobrze, że wymyśla, bardzo dobrze, ja bo o ciebie dba. No ja próbowałem ciasta marchewkowego i teoretycznie nie czułem tam w ogóle marchewki, tylko ciasto i... Na dodatek słodkie, prawda? Tak. To wyobraźcie sobie, że w Szwajcarii regionalnym wypiekiem jest tort z dodatkiem marchewki. Wykorzystuje się marchewkę także w produkcji deserów, ponieważ zawiera ona czego znacznie więcej od innych warzyw. Cukrów? Jasna sprawa, cukru. Mhm. No i jest przysmakiem czyim? Królika. Królika, rzecz jasna. No to teraz będzie, myślę, że dla was niespodzianka. Coś, co odbędzie się już za kilka chwil, będzie trwało przez cały dzień. Coś bardzo, bardzo interesującego. Hello everybody from Georgia. Hello to all of Europe from Sofia, Bulgaria. This is the Netherlands. Welcome Europe! W kilkunastu krajach Europy. European Film Academy Young Audience Award, wydarzenie, które skierowane jest do młodych widzów. Od kilku lat Polskę reprezentuje Wrocław i kino Nowe Horyzonty. W tym roku jednak dołącza do tego grona także Łódź i Warszawa. Nagroda Młodej Widowni to międzynarodowe wydarzenie kulturalne skierowane do młodzieży w wieku 12-14 lat z całej Europy. Pani Marianna, jeszcze nie masz 12 lat. Bartek tym bardziej. Moi drodzy, to jest wyjątkowe wydarzenie, absolutnie. W tym roku nominowane są 3 filmy i te dzieci z 30 europejskich krajów będą głosowały na jeden spośród tych wszystkich fantastycznych obrazów. I to jest tak, niemiecki film Goodbye Berlin, Fabuła. To jest także szwajcarski dokument i to jest także szwajcarsko-francuska animacja. A teraz... Jeden spośród nich, w pigułce. Posłuchajmy. Same thing, Konservendosen mitgenommen, aber keinen Öffner. Was hast du denn dabei? Tiefkühlpizza. Hast du auch an Ofen gedacht? Ohne Sinn. Tak to brzmi. Jeszcze lepiej usiąść w kinie i zobaczyć. I dzisiaj przez cały dzień dzieci z 30 krajów będą głosowały na ten swój ulubiony, wybrany. A my w naszym studiu witamy wspaniałego gościa, panią Joannę Schulz, panią psycholog. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, która przyszła do nas z 7 nawykami szczęśliwego dziecka pod pachą. Tak, to jest taka książka, która tak się nazywa i dopiero co ukazała się nakładem wydawnictwa Znak i można ją już kupować i na przykład można ją kupować na prezent na Dzień Dziecka, żeby wszystkie dzieci były szczęśliwe. To zaczęliśmy od filmów, bo dobry film potrafi sprawić, że dziecko naprawdę jest szczęśliwe, ale w tej książce zbyt wiele o filmie nie przeczytamy. Natomiast, moi drodzy, kiedy otworzymy tę książkę na stronie na przykład, która to jest? No nie wiem, która, ale gdzieś pod koniec, no tak, 90. To tak, dowiemy się, że mamy drzewo 7 nawyków. Nawyk numer 1. Bądź kowalem swojego losu. I co to znaczy? Waszym zdaniem? No, nie zdawać się na los, tylko samemu tworzyć, no. Żeby właśnie dbać o to, żeby los i życie chciało dla nas jak najlepiej, a nie iść i nie zwracać nawet uwagi na to, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy może nam coś się stać, tylko trzeba ciągle jakby robić tak, żeby w życiu było nam jak najlepiej, bo... Bo zaraz wyjaśni nam to wszystko pani ekspert, ale jeszcze spróbujmy zmierzyć się z nawykiem numer 2. Zaczynając coś, określ sobie cel działania. Dokładnie. To jest moim zdaniem przykład tego, że na przykład to też moim zdaniem troszeczkę tyczy się do motywacji, bo jeśli nasz cel zakładamy sobie od razu, robiąc jakieś działanie, że uzyskamy koniec za tam 10 lat, bo to będzie jakaś wielka rzecz, moim zdaniem lepiej jest założyć sobie jakiś etap niż koniec od razu, bo wtedy jest nam łatwiej i jakoś to wcześniej przychodzi. Czyli malutkimi kroczkami. Powoli, tak? Tak. Takie małe cele po drodze, żeby dać radę, a nie od razu wielki Mount Everest. Bartku, to teraz ty. Tak króciutko. Najpierw najważniejsze, czyli najpierw praca, potem zabawa. Mhm. I o co w tym chodzi? Dlaczego akurat tak? Dlatego, bo kiedy będziemy się bawić i bawić, a potem ustalimy sobie, że będziemy robić to, co trzeba, to znając życie na przykład to ja bym zaczął się bawić i bym tak pewnie zaczął się dobrze bawić, żebym już po prostu mama, Bartek, idź odrób lekcję, a ja nie, bo ja się bawię i no tak, po prostu nie ma trzeba czasu najpierw na... zrobić, a potem już mieć po prostu... Już po prostu ten kamień z serca, że już odrobione lekcje, wszystko jest zrobione, a my możemy sobie usiąść, poczytać książkę, pogrzebać w internecie, jak to pewnie teraz większość dzieci robi. No niestety. To teraz tak, Mańka, ostatnie hasło dla ciebie. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym. Posłuchaj, zanim coś powiesz. No to jest niestety bardzo do mnie hasło. Nie, moim zdaniem na temat tego jest tak, że na przykład z rodzicami jest taka relacja, że zanim ty coś powiesz, oni już wszystko wiedzą, na jaki temat i po prostu ja się tam pytam, czy mogę mieć to w pokoju, a mama od razu nie możesz mieć słodycza, a mi chodzi o jakiś tam papier i po prostu cały czas są takie sytuacje na temat mnie czy innych, że ktoś po prostu tu jeszcze nie wysłucha, a już ma jakiś... No to się mamie oberwało, ale właściwie no istota sprawy została nam tutaj przedstawiona. 7 nawyków szczęśliwego dziecka. Pani Joanna Schulz, która w Polsce tę książkę prezentuje, można powiedzieć, i opowiada o niej. Czyja to książka? To jest książka pana, który nazywa się Sean Covey i jest synem takiego innego słynnego pana, który nazywał się Stephen Covey i wymyślił taką całą metodę 7 nawyków, które nas prowadzą do tego, żeby żyć szczęśliwie, dobrze się z innymi, móc dogadać właśnie i robić wspólnie różne fajne rzeczy. Ale wszystko zaczyna się od tego, żeby właśnie wziąć sprawy w swoje ręce, być kowalem swojego losu, poczuć w sobie taką moc, że my możemy zmieniać świat na lepsze. No i to są strasznie ważne sprawy i strasznie ważne cele. Mnie i moim koleżankom, które założyłyśmy taką firmę FCEDU, która się zajmuje uczeniem tych 7 nawyków, zależy na tym, żeby takich rzeczy uczyć już w szkole albo w przedszkolu, bo to są bardzo ważne rzeczy, bo w szkole uważamy, powinniśmy się nauczyć nie tylko ułamków czy rozbioru zdania, ale też tego, jak żyć szczęśliwie i jak sobie ustalać różne cele właśnie, priorytety, jak się z innymi dogadywać, żeby potem nie było kwestii właśnie, że ale przecież ja nie to miałam na myśli, ale ja się chciałem inaczej umówić z tobą, a dlaczego ty chcesz tak? Żeby było mniej kłótni w naszym życiu, to powinniśmy się takich rzeczy uczyć. I może od razu, żeby było mniej kłótni. Czy ktoś tutaj się kiedyś pokłócił? No oczywiście. No, tak. A czy ktoś się nie kłócił przez ostatni tydzień? O nie. Tak. Nie, ja w takim razie, co zrobić, żeby się tak często nie kłócić? Bo niekiedy ta kłótnia może oczyścić atmosferę i niekiedy trudno wyrazić spokojnie coś, co nas tak strasznie denerwuje. Ale żeby było tych kłótni mniej, to proszę bardzo, proszę nam powiedzieć, pani Joasiu, co robić. Przede wszystkim to, że mamy w sobie dużo emocji i chcemy je wyrazić, to jest bardzo dobrze, bo są emocje i takie jak radość, i takie jak złość i wszystko jest okej, dopóki je wyrażamy w taki sposób, żeby innym nie zrobić krzywdy i innych nie obrazić, nie zranić. Na przykład, nie zranić. I żeby dobrze zrozumieć przede wszystkim, o co chodzi drugiej stronie, drugiej osobie, no to trzeba jej dobrze wysłuchać. My czasami mówimy, że mamy dwoje uszu i jedną buzię, żeby najpierw posłuchać, lepiej dwa razy posłuchać, a potem dopiero powiedzieć, tak, o co nam chodzi. Ale jakie to trudne, trzymać emocje na wodzy, prawda? Można by tak powiedzieć. Tak. Trzeba też zastanowić się, jeżeli jest na przykład taka sytuacja, że dwie osoby się o coś kłócą, bo chcą coś, jedna osoba chce coś i druga osoba tą samą rzecz chce, no to się mogą między siebie podzielić w taki sposób, żeby dla jednej i drugiej strony było dobrze. To się nazywa strategia wygrana-wygrana. Tego dorośli też nie zawsze, to nie zawsze potrafią i wielu ludzi w polityce czy w takim świecie naszym dorosłym nie potrafi sobie z tym poradzić. Uważam, że im wcześniej się dzieci nauczą tego, tym lepiej dla nas wszystkich, bo jest szansa, że potem w przyszłości mniej się ludzie po prostu będą kłócić. Chodzi o to, żeby nie zawierać kompromisów. Znacie takie trudne słowo kompromis? Mhm. Tak. Bo z kompromisem to jest trochę tak, że ludzie mówią, no ustąp, no niech już będzie, no przegraj trochę, ale już niech będzie święty spokój. Daj mi wygrać. Ale to nie o to chodzi w życiu, żebyśmy ciągle przegrywali, tylko żeby wszyscy byli troszkę wygrani, żeby się tak dogadywać między sobą, żeby nikt nie tracił, że nie trzeba koniecznie drugiej osoby zniszczyć, żebym ja wygrał. To jest trudne, ale można się na różne rzeczy w taki sposób dogadywać. Na przykład, kiedy powiedzmy, dziecko bardzo chce urządzić imprezę dla kolegów i koleżanek z nocowaniem, a rodzice chcą mieć weekend dla siebie i spokój. No i jak tu się teraz dogadać, żeby ani jedno, ani drugie nie przegrało? Coś tam można wykombinować na pewno, tylko trzeba między sobą porozmawiać. Ja wiem. No co? Że syn idzie do kolegi na imprezę, a rodzice mają wolny dom. No, też o tym myślałam, ale moim zdaniem częstym problemem na przykład w rodzeństwie, nie a propos tego, to jest to, że albo nawet nie w rodzeństwie, tylko że na przykład ludzie dorośli od razu narzucają, na przykład rozmawiam przez telefon, a ktoś tam mówi, weź rolki, a ja potem mówię, po co, przecież ja mam swoje wrotki, nie ma problemu. Albo wiesz co, to może ktoś tam inny se skorzysta, a ja tak, no nie, niektóre rzeczy są takie dla mnie ważne, nie chcę ich dawać, no bo są tam prywatne, czy choćby to nie jest higieniczne. Bardzo nie lubię tego, jak dorośli to narzucają i moim zdaniem to jest też duży powód sporów rodzeństwa albo rodzinnych. Maniu, tak, siedem nawyków szczęśliwego dziecka. I jeśli otworzysz tę książkę na stronie 9, przeczytasz tak. Dzięki tej książce dzieci znajdą wspólny język z rodzicami i nauczycielami. I choć nie wydaje ci się to teraz możliwe, bo wywracasz oczy do góry nogami, to możliwe to jest. I o tym porozmawiamy już za chwilę. Powiedz, jak ty się nazywasz? Jak ja się nazywam? Z płyty Nie wiem kto, a my w studiu gościmy panią psycholog Joannę Schulz i rozmawiamy o... O czym rozmawiamy, proszę państwa? O siedmiu... Dobrze, dobrze, zazwyczaj, zazwyczaj kończy się na o... O siedmiu nawykach... Ech, dobrego... A na dodatek szczęśliwego... Życia? Dzieciństwa. I to jest również tytuł książki. Mnie podoba się w tej książce bardzo to, że najpierw jest bajka, historia, pięknie zilustrowana, dodajmy, która w taki zabawny często sposób ujmuje dany problem, temat, a potem jest taka część adresowana do rodziców, myślę, że do nauczycieli także. No i tutaj już w inny sposób, taki dorosły jest wyjaśniona sprawa, którą zajmujemy się wcześniej w bajce. I tych problemów, no nie wiem, tych tematów jest siedem. Wybierzmy teraz jeden bardzo istotny, który jeszcze zdążymy w tej godzinie omówić. To są nie tyle problemy, co wyzwania, tak do tego podchodzimy. A właśnie, tak. Jest ich siedem i rzeczywiście są to takie krótkie bajeczki o tym, jak sobie zwierzątka z różnymi rzeczami radzą. Ja bardzo lubię siódmy nawyk. To jest taki nawyk regeneracji. On się nazywa Pamiętaj o ostrzeniu piły. Brzmi strasznie, ale z tym ostrzeniem piły to chodzi o to, to jest taka opowieść o drwalu, który tak był zajęty wycinaniem drzew, że nie zauważył, że ma tępą piłę i źle mu idzie. Więc ktoś podszedł do niego i powiedział, słuchaj, ale naostrz sobie piłę, będzie ci lepiej szło. On powiedział, nie mam czasu, muszę szybko wycinać drzewa, bo nie zdążę. No i o to właśnie chodzi, żebyśmy czasami się zatrzymali, naostrzyli piłę, czyli w takiej przenośni odpoczęli po prostu. I tu w tej książce, w 7 nawykach szczęśliwego dziecka, uczy nas tego jeden ze zwierzęcych bohaterów, tego, żeby czasami odpocząć, ale to nie o to chodzi, żeby nic nie robić i żeby leżeć przed telewizorem. Bo odpoczynek polega na tym, że muszą się zregenerować 4 rzeczy w nas. To jest po pierwsze, nasza głowa musi odpocząć troszkę, ale odpocząć to znaczy, że na przykład też poczytać, czegoś się dowiedzieć, na nowo zregenerować, czyli tak się odnowić. Musi odpocząć nasze serce, czyli musimy się z kimś poprzytulać, musimy mieć kogoś blisko siebie, musimy się lepiej poczuć, może się spotkać z kimś, kto jest dla nas ważny, kolega, koleżanka. Musi odpocząć nasza dusza, czyli możemy na przykład pójść na spacer, albo się pomodlić, albo pomedytować. To zależy kto co lubi. I musi odpocząć nasze ciało, czyli musimy na przykład poćwiczyć, musimy się wyspać, musimy zdrowo jeść, żeby się regenerować. I to są takie ważne rzeczy, o których my na co dzień zapominamy. Bo przepraszam, takie słowo i taka czynność, bo to czynność jest, jak nuda, czy my możemy dla niej znaleźć miejsce? Ja myślę, że w ogóle nudę trzeba by wpisać w nasze kalendarze. Mm-hmm. Bo zawsze jest tak, że jak się nudzimy, to wpadają nam do głowy świetne pomysły i wymyślamy coś nowego i może się okazać, że dużo ciekawiej jest zajrzeć do swojej głowy niż na przykład do smartfonu albo do tabletu, bo w tej głowie jest mnóstwo rzeczy. Tylko trzeba być wypoczętym, wyspanym, nasyconym kontaktem z bliskimi ludźmi i wtedy naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Ja pamiętam, jak moi synowie przychodzili do nas i mówili, nudzę się. I ja zawsze mówiłam, no to masz bardzo dobry czas dla siebie. I oni tacy wściekli odchodzili, ale potem się uspokajali i nagle jeden zaczął rysować, drugi szkicować. I rzeczywiście piękne historie z tego powstawały. Bardzo dziękuję, Joasiu, za wizytę w studiu. Joanna Szulc, psycholog, była naszym gościem, a przywędrowała razem z 7 nawykami szczęśliwego dziecka. Chcesz sobą być, lećmy tam, biegnij tam, choćby dziś, gdzie świat nie zna cierpienia i łez. Szczęście twe czeka tam, tam nie będziesz już sam, miejsce to przecież gdzieś jest. Tam śnieg w krąg bielą się skrzy, tam ptakowio śnie śni, tam kwiaty czekają na deszcz, tam spełni się to, czego chcesz. Przyjaciele tam wiedzą, że dobre słowa tak grzeją jak szal. Tam jest cień wokół drzew, ptaków tam płynie śpiew, mgiełką spowita jest dal. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny.